9 zł. Otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6s 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł. Otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Bez porozumienia rządu ze związkowcami w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli. Kolejne rozmowy w niedzielę wieczorem. Jest europejski nakaz aresztowania Marka Falenty za podsłuchiwanie i nagrywanie w restauracjach polityków. Leśnicy apelują o wielką ostrożność. Tylko w marcu w lasach doszło do 380 pożarów. Strajk w szkołach w poniedziałek wciąż realny. Kolejne rozmowy przedstawicieli rządu ze związkowcami nie przyniosły rezultatu. Wicepremier Beata Szydło poinformowała o 5-stopniowej propozycji dla nauczycieli, a Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych podtrzymały wolę rozpoczęcia 8 kwietnia protestu. W warszawskim Centrum Dialog jest Martyna Szymczakowska. Martyno, dlaczego strona związkowa nie jest usatysfakcjonowana rządową ofertą? Strona związkowa mówi, że propozycje padły zbyt późno, że nie mają pokrycia i mogą oznaczać zwolnienie nauczycieli. Nowością przedstawioną przez wicepremier Beatę Szydło jest zwiększenie pensum, a co za tym idzie, wzrost wynagrodzenia. Pierwsza propozycja to jest zwiększenie pensum do 22 godzin, natomiast druga do 24. W pierwszym wariancie do 2023 roku średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyniosłoby ponad 7700 zł, a w tym drugim wariancie 8100 zł. No ale tak jak mówimy, związki odrzuciły te propozycje, podtrzymują decyzję o strajku, a Sławomir Broniarz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego krytykuje propozycję, mówiąc, że jest ona niewiarygodna. To jest po prostu próba tylko i wyłącznie powiedzenia, że coś oferujemy, ale do końca nie jesteśmy przekonani, czy to będzie miało rację bytu. No, to co wiadomo, to to, że negocjacje na dzisiaj już się zakończyły. Możliwe, że zostaną wznowione w niedzielę o godzinie 18, ale to wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Także Oświatowa Solidarność jest sceptyczna wobec nowej propozycji rządu, gdyż jak powiedział lider tego związku, niesie ona za sobą zwolnienia pracowników. Na to na pewno się nie zgodzimy. W tej chwili nie ma porozumienia z rządem, dodał Ryszard Proksa. Jest europejski nakaz aresztowania Marka Falenty, skazanego na 2,5 roku więzienia w związku z tak zwaną aferą podsłuchową, mówi Sylwester Marczak ze stołecznej policji. Pod koniec marca złożyliśmy wniosek do sądu o nadanie ENE, czyli europejskiego nakazu aresztowania, i sąd przychylił się do naszej prośby 28 marca. Europejski nakaz aresztowania wydawany jest przy podejrzeniu, że poszukiwany może przebywać w jednym z państw Unii. Za zlecenie nagrywania rozmów polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w warszawskich restauracjach Marek Falenta został prawomocnie skazany w styczniu 2017 roku. Policja poinformowała sąd, że nie został on zatrzymany na podstawie listu gończego i wyjechał z kraju. O przełożenie Brexitu do końca czerwca poprosiła Unię Europejską Theresa May. W liście do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska brytyjska premier podkreśla, że jeśli umowę o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii da się ratyfikować wcześniej, rozstanie powinno nastąpić przed tym terminem. 30 czerwca według planu to nowa data rozstania, ale jest mechanizm pozwalający na wyjście szybsze, jeżeli tylko wewnętrzny impas w polityce brytyjskiej da się przełamać, jeżeli Izba Gmin zaakceptuje w końcu porozumienie. Pytanie, co z eurowyborami? Premier przyznaje, królestwo będzie je musiało zorganizować, jeżeli w ich czasie pozostanie członkiem wspólnoty. Mowa o końcu maja. Inne pytanie to, czy na propozycję Londynu zgodzi się Unia, bo wspólnota sygnalizowała wcześniej, że może nalegać na dłuższe opóźnienie. W stolicach europejskich są bowiem wątpliwości, czy głębokie podziały w brytyjskiej polityce da się zasypać w kilka miesięcy. Times donosi dziś, że premier rozważała wersję dłuższego opóźnienia, ale była pod presją zbuntowanej partii. Część szeregowych konserwatystów obawia się, że Brexit będzie się oddalać w nieskończoność. Od rana media donoszą natomiast o pomyśle szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Flextension, zbitka słów elastyczność i przedłużenie. Przedłużenie członkostwa o rok, ale z opcją jego zakończenia, gdy tylko pojawi się umowa. Opcją podobną do tej sugerowanej przez Theresę May w jej liście. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Bardzo sucho w lasach. W większości nadleśnictw wprowadzono trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Zakazu wstępu do lasu nie ma, ale apelujemy o ostrożność, mówi Grzegorz Goliszek z nadleśnictwa Leśny Dwór na Pomorzu. Wystarczy naprawdę malutka iskra, żeby spowodować pożar. Nie mówię już o rzucaniu jakiegoś niedopałka, bo to od razu będzie się sucha trawa paliła. Nie ma jeszcze liści, nie ma jeszcze zielonej trawy. Od kilku dni mamy słoneczną pogodę. Dosyć duże wiatry, które osuszają tą ściołę i jest bardzo duże niebezpieczeństwo zaprószenia ognia, no i powstania pożaru. Ogromnym zagrożeniem jest też wypalanie traw. nie ma nad tym kontroli. Jest bardzo sucho i do tego duży wiatr, więc nie wiemy, z której strony zawieje, jak ten ogień zostanie pchnięty, w którą stronę rozprzestrzeni się pożar. Nie mówiąc już o tym, że wypalanie traw jest szkodliwe, karalne, no bo zabija wszystkie zwierzęta, które gdzieś tam między tymi trawami sobie żyją. Tylko w marcu w lasach doszło do 380 pożarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek słoneczny, jedynie na południu, zachodzie i miejscami na krańcach wschodnich zachmurzy się i niewykluczony przelotny deszcz na krańcach północno-zachodnich, burze. Dziś maksymalnie 14 stopni w Suwałkach, 21 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Pewnie się Państwo zgodzą ze mną, że jest taka galeria pięknych ludzi, którzy żyją obok nas, którzy promieniują dobrą energią, którzy potrafią w swoim życiu znaleźć coś tak niezwykłego, co wzbudza nas zachwyt, podziw. I taka osoba dzisiaj będzie właśnie gościem Godziny Prawdy. Poznałem panią Wandę nie tak dawno, bo powstał o niej reportaż. I natychmiast po obejrzeniu tego reportażu pomyślałem sobie, że jest to osoba, którą trzeba posłuchać znacznie dłużej, bo ma piękną opowieść o tym, jak sama radziła sobie z trudnym losem i jak uratowała pewne dziecko, które znaleziono hen daleko na śmietniku w Kalkucie. Ale to tak w największym skrócie, proszę Państwa. Czas na przedstawienie gościa, pani Wanda Wajda. Dzień dobry, pani Wando. Witam serdecznie, dzień dobry. Ja tak myślę sobie, pani Wando, że pani jest pięknym człowiekiem, bo jeżeli pani poświęciła kawał swojego życia na to, by uratować najpierw tę dziewczynkę, a dzisiaj może pani naprawdę z ręką na sercu powiedzieć, że te 23 lata, które spędziła z panią z Hola, to dała jej pani tyle z siebie, że ona dzisiaj naprawdę żyje pełnią życia. Choć jest niewidoma, bardzo słabo słyszy i jest dzieckiem głęboko autystycznym, no dzisiaj już dorosłą osobą. Tak, to prawda. Powiem tak, z tym pięknem, czy tą dobrocią, to nie jest takie oczywiste. To nie jest nam tak dane od po prostu, jakby nam się wydawało. O to trzeba codziennie walczyć, o to trzeba codziennie zabiegać. Codziennie trzeba skupiać się nie na sobie, tylko na drugim człowieku, tak żeby właśnie wieczorem, jak już człowiek jest tak totalnie zmęczony, żeby sobie można było powiedzieć, fajnie, dzisiejszy był dzień udany, dzisiaj nikomu krzywdy nie zrobiłam, dzisiaj udało mi się coś fajnego zrobić, dzisiaj udało mi się po prostu poświęcić więcej czasu drugiemu człowiekowi. Ja oczywiście z jednej strony niby nie mam z tym problemu, no bo mam takie dziecko, a nie inne. Mam takie dziecko, które jest bardzo absorbujące, więc nawet jakbym nie chciała, to ten czas muszę jej poświęcać. Natomiast początkowo, jak już ta nasza historia gdzieś tam się zaczęła i ludzie nas podziwiali, niektórzy jak słyszeli, czy mówili, że się strasznie poświęciłam, bardzo się denerwowałam i bardzo nie lubiłam tego słowa. Zresztą dziś nie bardzo lubię słowo poświęcam się. Tak, ja zresztą tego nie powiedziałem. Ja wiem. Osobą, która się poświęca. Bo ja się absolutnie nie poświęcam. Ja po prostu gdzieś tam spotkałam Scholę na swojej drodze, na drugim końcu świata, tak? I w zasadzie to była miłość od pierwszego wejrzenia, naprawdę. I po prostu ja na Scholę patrzę nie przez pryzmat jej potrzeb, w sensie jej niedomagań, jej kalectwa, jej braków takich fizycznych, tylko ja patrzę na schole przez pryzmat człowieka, którego kocham, przez pryzmat dziecka, które jest moim dzieckiem zaadoptowanym przeze mnie, ale no moim, tak? Którego staram się być na co dzień jej matką po prostu. Przez pryzmat takiego matczynnego serca na nią patrzę i dlatego no jest mi łatwiej przez to po prostu. Jak kiedyś już ładnych 20 kilka lat temu powiedziała pani, ja zaadoptuję tę dziewczynkę, to pukali się w głowę troszkę, prawda? Że oto kobieta z Polski, niedowidząca, chce adoptować bardzo, ale to bardzo niepełnosprawną dziewczynkę z Indii. Tak, nawet początkowo było tak, że ponieważ ja się nią zajmowałam, ona no, na początku była tak cierpiącym dzieckiem, że jak spała godzinę na dobę, to było dobrze, resztę to było przepłakane, przenoszone ją na rękach, zdbanie o nią, no w zasadzie walka o jej, o to, żeby w ogóle przeżyła, nie mówiąc o jakiejś tam rehabilitacji. Generalnie na początku walka o życie w ogóle jej. Więc wszyscy mówią, tak, ona tak ze zmęczenia mówi. Ale ja pamiętam, że po tygodniu opieki nad scholą podjęłam taką decyzję i w zasadzie nigdy zdania nie zmieniłam. Powiem więcej, to jest we mnie tak zakorzenione, że gdybym dzisiaj miała taką samą, po tym wszystkim, co już przeżyłyśmy, po tych wszystkich trudach, które też przeszłyśmy, bo to nie jest życie usłane różami, tak? A właśnie jest usłane różami, tylko róże mają kolce, tak? Dzisiaj bym taką samą decyzję podjęła. Proszę państwa, posłuchajmy tej historii niezwykłej, chociaż zanim jeszcze przeniesiemy się w Bieszczady, skąd jest pani Wanda, niech pani powie, jak wygląda pani dzień ze scholą. Taki zwykły dzień. Wstajecie rano, prawda? Wstajemy o 5 rano, ponieważ problem polega na tym, że przed 7 już przyjeżdża samochód po scholę, żeby ją zabrać do ośrodka rehabilitacyjnego. Teoretycznie mogłybyśmy stać o 6, ale dowcip polega na tym, że ja jestem takim typem człowieka, który wkłada ciężką pracę i zresztą nie tylko ja, ale wielu ludzi w to, żeby schola jak najbardziej była zrehabilitowana w miarę swoich możliwości i każdą najdrobniejszą rzecz, którą ją nauczę, to potem za nią tego nie robię, nie wyręczam jej w tym, bo nie po to się w tą ciężką pracę wkłada, żeby potem to jakby za człowieka robić, no bo to nie miałoby w ogóle za żadnego sensu. I no powiedzmy sobie tak, ubrać scholę, nakarmić scholę mogłabym w 10 minut. Schola potrzebuje na to na przykład 40 minut, więc wstaję o 5 rano tylko po to, żeby ona to, co już potrafi robić, żeby robiła w swoim tempie, ale żeby to ona robiła, a nie ja. Czyli między 5 a 7 pewien rytuał, tak, i samodzielność scholi. 7:15 przyjeżdza po nią samochód. Za 15 siódma. Za 15 przyjeżdża siódma. Po nią samochód, mniej więcej, tak? I ja w tym czasie oddaję scholę do samochodu i ja sama jadę do pracy, do Lasek. W Laskach pani czym się zajmuje? Jestem redaktorem technicznym, tak jakby robię książki na Braille'a. Drukujemy, oprawiamy, od A do Z. Jasne. Jakby. I o 14 już pani stara się być w domu? Tak, muszę być o 14 w domu, bo mniej więcej 14:15-20 najpóźniej schola przyjeżdża do domu. I co dalej się dzieje? No i wtedy zaczyna się normalne życie, jakiś obiadek, często gęsto spacery, jak jest ładna pogoda, chodzimy na basen, trochę się też rehabilitujemy, jakieś terapeutki też do scholi przychodzą, trzeba to wszystko jakoś zorganizować czasami. Normalne życie, zakupy, prawda, gotowanie, zajmowanie się scholą, która no niewiele jakby, sama nie potrafi sobie czasu zorganizować, jej ten czas zawsze jakoś trzeba zorganizować. Oczywiście daje jej też taką przestrzeń, choćby i taką, że czasami jest tak, że nawet sobie pół godziny czy ileś posiedzi na łóżku i nic nie porobi, czy muzyki posłucha, bo uwielbia słuchać muzykę. Wpuszcza panią do swego świata, bo to jest no, głęboko autystyczna osoba. Tak, to jest osoba głęboko autystyczna, ale osoba, która po pracy wielu lat, tak, ciężkiej rehabilitacji takiej, nad każdym niemalże drobiazgiem, schola wbrew pozorom ma takie momenty, kiedy chce być sama, ale to chyba każdy z nas je ma, tak? Natomiast generalnie bardzo lubi drugiego człowieka. Lubi wiedzieć, że ktoś obok jest. Schola jest dzieckiem niemówiącym, ale jeżeli się zadaje pytania tego typu, że może na nie odpowiedzieć nie albo czy w jej przypadku oznacza to tak, to ona naprawdę odpowiada bardzo sensownie na bardzo wiele pytań. Używa też trochę migowego do ręki. Swoje takie podstawowe potrzeby właśnie migowym zgłasza. Poza tym schola lubi, żeby ją popytać o tym, co było w szkole. Naprawdę lubi porozmawiać z drugim człowiekiem. Kontakt nawiązuje. Tak, tak, ona potrzebuje tego kontaktu. Ona bardzo nie lubi być sama w tej chwili. Kiedyś było odwrotnie, kiedy trzeba było walczyć o każdą minutę bycia z nią. W tej chwili ona nie lubi być sama. Mhm. Ona ma bardzo śniadą karnację. Od razu widać, że to jest hinduska. Nie ma żadnych sytuacji takich nieprzyjemnych, kiedy ludzie reagują niedobrze? Powiem tak. Przez te 23 lata zdarzyły mi się może dwie, może trzy sytuacje takie nieprzyjemne. Jedna to taka, Sola miała może 6 lat, może 7, już nie pamiętam dokładnie, ponieważ bardzo chciałam, żeby ona nosiła okularki takie ciemne, bo nie ma gałek ocznych, to znaczy ma bardzo nierozwinięte i to i dużo ładniej wyglądała w ciemnych okularkach. No i fajnie było. Chodziła w tych okularkach do momentu, kiedy nie zaatakował nas jakiś pan i po prostu na siłę jej tych okularów nie zerwał, jeszcze w twarz mu uderzył. Ojej. Tak, od tego czasu Słona absolutnie nie założy okularów. To była jedna sytuacja. Poniósł za to karę? Nie, bo w sobie poszedł po prostu. Jakby nigdy nic się nie stało, więc ja nawet nie mogłam zostawić dziecka. Ludzie nie zareagowali, chociaż to była 15 po południu na środku ulicy. I uderzył dziecko w twarz? Tak, ale to jest normalne, więc to była jedna sytuacja. Jak to jest normalne, pani Wando? To jest normalne, że ludzie nie reagują. A, dobrze, bo już... Normalne jest to, że ludzie nie reagują, że jest znieczulica wbrew pozorom. Natomiast druga sytuacja to była też kiedyś taka, że byliśmy w sklepie, stałyśmy w jakiejś tam kolejce, ponieważ ja mam generalnie taką zasadę, że schodzę z Holą wszędzie, na zakupy, na pocztę, do banku, gdzie tylko trzeba, tam ją biorę i idę, bo jestem z nią sama często, gęsto. Więc ona musi, żyć, musimy normalnie żyć, więc nie jest chowana pod kloszem. I staram się, chyba że jest w bardzo złej formie, ale jeżeli jest w takiej swojej normalnej, scholkowej formie, to ja nie korzystam z takich przywilejów jak pójście bez kolejki. Tak jak wszyscy ludzie, tak i my stoimy w kolejce, tak? I pamiętam, staliśmy w takiej kolejce po jakieś tam pieczywo czy coś i ona tak przed siebie wyciągnęła rączkę i dotknęła chleb, który gdzieś tam pani kupiła. I ta pani po prostu z takim obrzydzeniem, fu, taka brudna małpa, dotknęła mojego chleba, niech sobie teraz go sama zeżre. Przepraszam, to był cytat. Na co ja powiedziałam, problem polega tylko na tym, że Schola nie może takiego chleba zjeść, bo jest bezglutenowa, ale ja go chętnie zjem, dziękuję bardzo, do widzenia. Piękna reakcja. Ja tu nie mam w ogóle problemów. I wie pan co, ta kobieta tak była zaskoczona, że wyszła z tego sklepu, ale ja się nie kłócę generalnie z ludźmi. No i jeszcze trzeci raz kiedyś na placu zabaw poszłyśmy na huśtawkę, jeszcze też Schola była mała i obok na drugiej huśtawce pan huśtał dziewczynkę małą i mówi do niej, chodź, córeczko, bo się zarazisz, tak? Na co ja mówię, jak to dobrze, że głupotą się zarazić nie można. Tylko tyle, Natomiast naprawdę nie przypominam sobie żadnych więcej sytuacji takich nieprzyjemnych. Natomiast wiem, bo czasami jak idziemy z kimś widzącym, jakąś osobą znajomą, koleżanką, to bardzo często mówi, Boże, jak się ludzie na was gapią. No i tutaj, żeby było śmiesznie, ja nie widzę, że się ludzie na nas gapią, więc jakby nie ma reakcji zwrotnej, tak? Tak. I przez to, i tu jest moje szczęście, bo przez to, że ja nie widzę, że oni się na mnie gapią, że nie ma tej reakcji zwrotnej, no to co? No ile się pogapi? Pół minuty? Nie ma reakcji zwrotnej, co będzie więcej się gapił? No na co? Tak nikt nie zareaguje na to jego. I tutaj ja jestem wolnym człowiekiem w tej kwestii, tak? A z drugiej strony pewnie jest dużo bardzo przyjaciół i takich ludzi, którzy was wspierają, prawda? Ale oczywiście, że tak. Naprawdę jestem tu, gdzie jestem, dzięki ludziom. Jestem tu, gdzie jestem, dzięki temu, że wbrew pozorom, chociaż jest nam bardzo często bardzo trudno, zawsze się znajdą ludzie, którzy nam pomagają. No, nie każdy tak potrafi, ale... Pewnie nasi słuchacze w tej chwili bardzo się zastanawiają, jak to jest, że ktoś ma takie właśnie wartości, taki sposób myślenia o sobie, o innych. Wobec tego trzeba cofnąć się w czasie, drodzy państwo, i posłuchać historii pani Wandy, ale wcześniej może zagrajmy piosenkę, bo myślę, że i dla Scholi, która na pewno nas słucha w tej chwili, to będzie duża radość, kiedy posłucha piosenki o wiośnie Marka Grechuty, bo wiem, że to też pani jedna z bardziej ulubionych piosenek. Tak. Wiosna, wiosna, ach to ty. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Chodźże żyć, ocznij się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Jesień, jesień, jesień, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak? Wiosna, wiosna, wiosna, jak to ty? Wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dziś w Godzinie Prawdy pani Wanda Wajda, która adoptowała dziewczynkę w Indiach o imieniu Scholastyka, stąd Schola. Dlaczego, to państwo się dowiedzą. Ta dziewczynka jest już 23 lata w Polsce, chociaż początkowo nie było łatwo ściągnąć ją z Indii. Pani powstała jako człowiek, bo jest pani z wielodzietnej rodziny, urodziła się pani w Bieszczadach, w takiej rodzinie, gdzie nie było lekko. Urodziłam się jako drugie dziecko, z kolei mam jeszcze starszego brata, ale generalnie tak naprawdę jest nas aż siedmioro. Mam dwie siostry i czterech braci, także jestem z rodziny naprawdę wielodzietnej. Takiej rolniczej? Tak, tak, takiej typowo, ale problem jeszcze polegał na czym? No wiadomo, nie muszę mówić, jak Bieszczady długo się podnosiły. To nie była gdzieś tam centralna Polska czy coś. Tam naprawdę regularne bitwy, walki. No ale pani się urodziła już tak, pod tak, koniec ale lat 60. Chodzi, tak. Tak, tak, tylko chodzi mi o coś innego, że do 56 roku to naprawdę było bardzo trudno, bo moja mama no, zna mnóstwo historii i opowiada strasznych jeszcze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam przez to była bardzo długo, bardzo wielka bieda. Generalnie to były naprawdę ubogie wioski, naprawdę biedne wioski. Do tego wszystkiego jeszcze historia jest moja tego typu, że mój ojciec bardzo wcześnie zmarł na nowotwór. On miał 41 lat jak zmarł, mama została z siódemką dzieci sama. To moja mama jest bohaterką, bo moja mama pokazała nam w tej całej biedzie, w tej nędzy, w tym wszystkim, dom nam się spalił, prawda? I mama z tym wszystkim została sama. I mama nas nikomu nie oddała, chociaż rodzina chciała nas gdzieś tam rozparcelować. Ten nie pójdzie do tej ciotki, tamten nie pójdzie do tamtej ciotki. A moja mama powiedziała, jeżeli nie chcą, to nigdzie nie pójdą. Niech jedzą tu sam suchy chleb, ale będą ze mną. I to moja mama pokazała nam mi taką, i ojciec też wcześniej, póki jeszcze żył, tak? Ja miałam 12 lat, jak ojciec zmarł. Pokazywali nam taką siłę, taką wolę przeżycia. Mój ojciec to naprawdę miał na moim punkcie hopla z przerzutką. On mnie ponad wszystko kochał. On mnie kochał taką miłością bezwarunkową. Może dlatego, że pani się urodziła kompletnie niewidoma i rodzice wiedzieli, że muszą pani dać wielkie wsparcie. Tak. I mój ojciec zawsze powtarzał coś takiego, że oni to widzą i sobie jakoś w życiu poradzą, natomiast ona nie widzi, więc ona musi się wszystkiego nauczyć na 200%, żeby mogła im dorównać, żeby była tak jak oni, żeby się nie czuła gorsza, tak? Piękna jest ta historia z tym skokiem na siano. Jak to człowiek niewidomy? No przestrzeń jest dla niego abstrakcją początkowo. Generalnie człowiek, dziecko widzące uczy się przez naśladownictwo. Dziecku niewidomemu trzeba każdy gest, każdy ruch, każdy schemat ciała całego pokazać. Tak? Trzeba go po prostu tego nauczyć. Więc ta przestrzeń jest też abstrakcją. I często dziecko niewidome boi się tej przestrzeni, no bo nie wie, co to jest. Dobra? Jak nieznane, powoduje lęk, tak? I pamiętam, że właśnie mój ojciec miał takie genialne pomysły tego typu, że wszedł ze mną na pod dach, na taką żertkę i mówi: skacz w dół, tam jest jeszcze sterta siana i tam jest 4 metry do ziemi. Przecież te 4 metry to była jakaś abstrakcja dla mnie. Ale tak zaufałam mu, że skoczyłam i po prostu pamiętam normalnie ten błogi zatonięcie w tym sianie, ten zapach tego świeżego siana i w tym momencie no po prostu dla mnie to było takie błogie, że mi się z tym przestrzeń przez wiele lat kojarzyła. Właśnie z tym sianem, z tym zapachem, z tą miękkością. I ja od tego momentu zaczęłam po wszystkich płotach, po wszystkich drzewach łazić. W ogóle przestałam się bać w jakiejkolwiek przestrzeni. Mądry tata, naprawdę. Tak, tata, który nie skończył żadnej szkoły specjalnej, w sensie jakiejś tyflopedagogiki, ani nic. Mało tego, w czasie wojny skończył tylko 4 klasy podstawowe, ale naprawdę, mądrość życiowa, a jakieś wykształcenie to są jakby dwie różne rzeczy. Prawda. Mama była rzeczywiście bohaterka, bo nie dość, że utrzymała całą rodzinę, to jeszcze naprawdę wypuściła was w świat. I pani też bardzo szybko zaczęła iść w kierunku dobrej edukacji. Na początku rodzice nie wiedzieli jakby, co mają robić. Wysłali mnie do zwykłej szkoły takiej na wsi, tak? Ja tam poszłam raz, drugi. Jak to dzieci na wsi zaczęły się naśmiewać, że ślepa, że kamieniami rzucać, że nie wiem, torbę gdzieś chować. Na tablicy nie widziałam, więc prawda, nauczyciel nie wiedział, co tam ma 12 dzieci, on tam nie ma zielonego pojęcia. To mówił ojcu, żeby poszukał mi jakiejś szkoły dla upośledzonych umysłowo. Mój ojciec powiedział, że umysłowo to chyba pan jest upośledzony, bo pan nie potrafi dojrzeć potencjału mojego dziecka. Ale pamiętam jak dziś, że przyszłam któregoś dnia ze szkoły i powiedziałam, ja tam ani razu więcej nie pójdę. Ja, 7-latek, powiedziałam, ja tam więcej ani razu nie pójdę. I moi rodzice nie zrobili awantury i nie powiedzieli, tak, będziesz tam chodziła, bo nie mamy innego wyjścia, tylko powiedzieli, tak, ty tam więcej nie pójdziesz. A w tym momencie nie mieli jeszcze żadnej alternatywy. Mój ojciec nie miał zielonego pojęcia, jak się za to zabrać, ale powiedział, tak, ty tam więcej nie pójdziesz. I w tym momencie zaczął się zastanawiać, co on ma zrobić, żebym jak naprawdę poszła gdzieś się uczyć. Pojechał do Przemyśla, znalazł Polski Związek Niewidomych, tam się dowiedział o szkołach dla niewidomych i wysłali mnie z bólem serca do Krakowa, do szkoły, do internatu, tak? 250 kilometrów od domu. No ale widać, jak im bardzo zależało na tym, żeby mała Wanda dobrze się rozwijała. Ważna też była operacja zdjęcia zaćmy, która spowodowała, że pani zaczęła cokolwiek widzieć. Tak, tak, trochę widziałam. Z tym, że byłam w Krakowie w szkole dla niewidomych, na tyle mało widziałam, że jednak zawsze korzystałam z technik Braille'a, tak? Uczyłam się od początku Braille'a. Od początku pracowałam tak, jak dziecko niewidome. Pani się rozwijała nie jak burza, naprawdę, bo i sport... Zawsze była pani niezwykle wysportowana i pływała pani. Tak. No i bardzo mocne zdolności matematyczne, prawda? Tak, tak. To, ale to też ojciec we mnie to gdzieś zaszczepił, dlatego że ja w wieku 4-5 lat, nie wiem skąd on to miał, ja nie mam zielonego pojęcia skąd on to miał, natomiast on mi zadawał tysiące matematycznych zagadek. Ja tabliczkę mnożenia w pierwszej klasie to miałam w jednym palcu w ogóle. Nudziłam się właśnie, jak na pierwsze ferie przyjechałam do domu, to powiedziałam, tato, ty mi robisz krzywdę, bo ja się przez ciebie się w szkole teraz nudzę. Jak już pani skończyła swoją edukację, to jakie były pani plany, marzenia? Co chciała pani robić w życiu? Ja bardzo się fascynowałam komputerami, znaczy inaczej, elektroniką. Ale jak w wieku 22 lat z powrotem straciłam wzrok, to stwierdziłam, no i co z tego? No i pójdę na elektronikę, zaprojektuję... A co się stało, że znowu pani przestała widzieć? Ja z krajodwa zwiły mi się siatkówki. Ojej. Całkowicie. Więc i znowu był okres, potem trzeba było już nawet jedno absolutne... oko usunąć, bo tak było zniszczone przez jaskrę. I to zupełna, był jeden wielki ból. Zupełna brak wzroku? Tak, tak. Nawet poczucie światła nie było. I dzisiaj ja... jest lepiej znowu. Tak. I ja przed wyjazdem do Indii jeszcze jedno oko musiałam usunąć, ponieważ już był tak zniszczone przez jaskrę i taki ból, że a ono i tak nic nie dawało, więc tak, tak. Natomiast stwierdziłam wtedy, że to jest bez sensu w ogóle, żebym ja nim elektronikę studiowała, potem na przykład zaprojektuję sobie jakąś płytkę, jakiś układ scalony, a ktoś to będzie robił, to nie będzie moje, no nie. To więc wtedy się przerzuciłam na komputery i no tak bardziej w tym kierunku poszłam, tak. I już pani przed chwilą powiedziała, kiedy wyjechałam do Indii, bo musimy mieć czas na to, żeby całą tę historię ze Scholą opowiedzieć. W związku z tym bardzo proszę, niech pani nam opowie, jak to było z tymi Indiami, dlaczego pani się tam znalazła i jak pani trafiła na małą Scholę. W podstawówce byłam w Krakowie, potem byłam w Laskach, dlatego że w Krakowie w tamtym czasie była tylko szkoła podstawowa dla niewidomych, więc dlatego trafiłam do Lasek. W internacie w Laskach była moją wychowawczynią siostra Adela, która później, bo siostry franciszkanki i służebnice krzyża z Lasek pojechały do Indii zakładać właśnie szkołę dla dzieci niewidomych, ponieważ one generalnie się zajmują niewidomymi. I siostra Adela już tam była 4 lata, myśmy korespondowały z sobą, jakoś tam przyjaźniłyśmy się i ja w pewnym momencie sobie tak wymyśliłam, kończyłam akurat u metodystów angielski i stwierdziłam, a czemu by nie pojechać tak na miesiąc, dwa, trzy zobaczyć, jak tam sobie siostra żyje. Tak po prostu, turystycznie. I odwiedzić siostrę, zobaczyć się po 4 latach i w ogóle. Na taki pomysł wpadłam, powiedziałam to matce generalnej, ona się zachwyciła tym, bo akurat to był taki trudny czas. I mówi, fajnie, to pojedzie siostra Agata, też pojedziecie na 3 miesiące i to trochę tam pomożecie, bo akurat no jest ciężko w tym momencie. Okej, pojechałyśmy na 3 miesiące. Który to był rok? 94. Czerwiec 94. Tak. Jak pojechałam na te 3 miesiące, jak zobaczyłam, jaka jest sytuacja niewidomych w Indiach, to stwierdziłam, że ja mam jak w niebie w Polsce. Tam potrafią niektórzy nawet studia skończyć, a potem i tak żebrzą, no bo co, jak widzący nie mają pracy, to dlaczego tam dla niewidomych ma być praca? Tam niewidomi ludzie nie wierzą w siebie, tam po prostu taka karma, tak? Jesteś niewidomy, bo taka karma. Na przykład dziewczynce, jednej z naszych dziewczynek w internacie rodzice mówili, jesteś niewidoma, bo w poprzednim wcieleniu przyszedł żebrak, a ty mu pieniędzy nie dałaś, tak? Nie pomogłaś mu. No to teraz dlatego jesteś niewidoma. Bo taka karma, no i tyle, no. To ja stwierdziłam, że po prostu nikt bardziej tym dzieciom niewidomym nie pomoże jak ja. Jak drugi niewidomy mu powie, ty możesz się wykształcić, ty możesz się nauczyć obsługi komputera, ty możesz mieć kontakt ze światem, tak. Ty możesz być pełnowartościowym człowiekiem. Jak będzie taka siostra Agata, czy jakaś inna widząca osoba mówiła, to on jej powie, a co ty wiesz o tym, jak być niewidomym, tak? Ale jak ja mu coś takiego powiem i mu pokażę to jak siebie jako przykład, tak? No właśnie, popatrz, co ja potrafiłam tak, osiągnąć. Tak, to przepraszam bardzo, co on mi powie? Mogę tylko tak samo, tak? Mogę spróbować, i tak? I co, te 3 miesiące w Indiach pokazały, że... Znaczy, te 3 miesiące w Indiach utwierdziły mnie w przekonaniu, że ja tam chcę pojechać na dłużej. Aha. Więc przyjechałam do Polski i zaczęłam się starać o zwykłą wizę, nie turystyczną, tylko zwykłą. A to już trwało kilka miesięcy, ponieważ to oni tak niechętnie nas tam przyjmują i w ogóle, więc... Prawie rok czekałam na wizę taką pobytową. Rok później w sierpniu wyjechałam. Na początku wydawało mi się, że na rok, bo nawet bezpłatny. Ja pracowałam w Polskim Związku Niewidomych na drukarni i nawet wzięłam urlop bezpłatny. Oczywiście pojechałam w sierpniu. Niecały rok później stwierdziłam, że nie, rok to jest po prostu nic w tym czasie, w tej przestrzeni, która tam, ten czas w ogóle inaczej płynie, inaczej jakby się śmieje. No tak, a rozumiem, że tam na miejscu cały czas pani współpracowała tak, z siostrami. Uczyłam dzieci angielskiego, uczyłam dzieci obsługi komputera, uczyłam dzieci WF-u, zaraziłam je do sportu w ogóle. Ale to były same niewidome dzieciaki? Tak, niewidome i słabowidzące. Rozumiem. Bardzo słabowidzące. Większość z bardzo biednych rodzin, albo właśnie tak. z domów od matki Teresy i sieroty. I kiedy pojawia się schola? I niecały rok później podjęłam decyzję, że wracam do Polski tylko po to, żeby jakby powiedzieć, że zwalniam się z pracy, bo chcę być tam dłużej. No i zwolniłam się z pracy, pojechałam z powrotem. I w tym czasie pojawiła się ponieważ mieliśmy problemy z wizą i matka Teresa nam załatwiła przedłużenie wizy, ponieważ miała tam bardzo wielki autorytet. Jej 2 telefony do Delhi, do centralnego rządu wystarczyły, żeby nam przedłużyli wizy. Ale ona powiedziała coś takiego, ale błagam was, weźcie chociaż 1 albo 2 dzieci niewidomych z Siusiu Bawanu, czyli z tak zwanego domu dziecka. I dajcie im szansę na wykształcenie. Myśmy pojechały do Kalkuty, miałyśmy wziąć 5 dzieci. Okazało się, że w ostatniej chwili jeszcze siostra Agata zobaczyła scholę i wzięłyśmy ostatecznie 7 dzieci. W tej grupie była właśnie mała, niecałe 8 miesięcy miała schola, która ważyła 4 kg, miała 49 cm. Ona została znaleziona w ogóle na wysypisku śmieci. Ona została znaleziona na wysypisku śmieci, jak miała miesiąc, ponieważ ona akurat została znaleziona z karteczką, na której była jej data urodzenia i nazwisko. I tylko tyle. Niestety robale już ją jadły. Także powiem tak, jak ją siostry znalazły, z karteczki wynikało, że ma miesiąc, bo data urodzenia była 11 stycznia, znalazły ją 10 lutego, dlatego jest scholastyka, bo w świętą scholastykę ją znalazły i tak ją nazwały. I tu wiemy, dlaczego jest scholastyką. Tak. I wtedy, jak ją znalazły, ważyła 800 gram i nie była w żadnym inkubatorze, leżała na sali 50-osobowej na jakimś łóżeczku, skajowym materacu i przeżyła do tego 7 miesiąca życia, dopóki myśmy się nie pojawiły, żyła dalej, tak? Jaką ona miała wolę przeżycia w sobie. Jak myśmy ją wzięły do Bangalore i to jechałyśmy 48 godzin z pociągu, my niewiele o niej wiedziałyśmy. Ona nam całą drogę przepłakała. Śmierdziało jej z uszu tak strasznie, jak z jakiegoś kanału. Ropa z krwią z uszu leciała. Była cała w strupach. Pojechałyśmy od razu rano do lekarza, do szpitala, a lekarz mówi, że ona jak przeżyje tydzień, to wszystko. Ja jej nie daję szans na więcej. Niech się ktoś nią indywidualnie zajmie, bo ona nawet w grupie nie ma szans. Niech ona chociaż przez tą chwilę poczuje jakąś miłość i ciepło. A widać było, że ona ma niewykształcone gałki oczne, czyli że nie widzi. Tak, nie słyszała. Tak, nie słyszała i była cała taka właśnie w strupach, w jakiś koszmarnie wyglądała. A jednak życia się trzymała. I miała biegunki cały czas, wymiotowała. Co zjadła, to wymiotowała w ogóle. To się później dopiero okazało, że ona do tego wymiotowała, że wszystko, co jadła, to była na to uczulona. na gluten, na mleko, na wszystko była uczulona. Ależ miała siłę przetrwania w sobie. Tak, właśnie, jaką miała siłę przetrwania. Więc siostra Agata mówi, kto dzisiaj będzie spał ze scholą? Spał. Kto się nią będzie zajmował? Bo ona praktycznie płakała, na godzinę na dobę spała, a resztę to płakała. Ja. I tak na drugi dzień, no kto dzisiaj ze scholą będzie spał? To może siostra wstawi łóżeczko do mojego pokoju, ja. I tak cały czas nosiłam ją na rękach, właściwie i tak z nią byłam, albo jak ona tak przysypiała, to ja się delikatnie kładłam i ona tak na moich piersiach po prostu spała. Niecałe 4 kilogramy, cóż to było? No taki niemowlaczek, tak? Biedny, bezbronny. Ale jaką siłę przeżycia miała, jaką wolę przeżycia miała w sobie, tak? I zaczęło się rodzić między wami uczucie, tak. Ale po tych pierwszych kilkudziesięciu dniach była pani wykończona. Tak, ja po tygodniu byłam tak wykończona, że wymiotowałam ze zmęczenia. I wtedy pamiętam, jak dziś powiedziałam, ja ją zaadoptuję. Tak, ja skąd był ten pomysł, że pani sobie pomyślała, że pani chce, żeby ta dziewczynka była pani dzieckiem? Nie wiem, bo ja już wtedy czułam coś do niej. Ale to się nie da inaczej. Przepraszam, że bardzo osobiście opowiadam o tym, ale tu się nie da inaczej, bo tu się albo mówi wszystko, albo nie mówi nic. To jest godzina prawdy. Ja, mając 15 lat, dowiedziałam się, że moja zaćma jest chorobą dziedziczną, więc jeżeli w przyszłości się zdecyduję na dzieci, to one nie muszą, ale mogą mieć też zaćmę po mnie. Ja wtedy stwierdziłam, że ja nie chcę skazywać jakiegoś dziecka, żeby ewentualnie grać w totka, żeby ono ewentualnie było niewidome. Ja nie potępiam ludzi, którzy taką decyzję podejmują. Natomiast moja decyzja była taka, że ja bym nie chciała, ale ja bym chciała bardzo zaadoptować niewidome dziecko. I takie były już wtedy, bo pierwsza myśl moja taka była. I ja chciałam bardzo, ja nawet do jednego takiego z ośrodków adopcyjnych w Warszawie poszłam w wieku tam 20 lat, ale wtedy dyrekcja mi powiedziała tego ośrodka, że chyba pani żartuje, dobrze, że pani sobie sama radzi, a chce pani skazać dziecko na jakieś cierpienie niewidome? Absolutnie. Niech pani nie ma mowy. Nie ma mowy, w ogóle nie ma pani żadnych szans, w ogóle nie spełnia pani żadnych warunków, niech pani Bogu dziękuję, że pani jakoś sama sobie radzi. Wtedy... Zabolało to panią. Wtedy stwierdziłam, no trudno. Ale w tym momencie, kiedy przez ten tydzień tak z tą scholą byłam normalnie 24 na dobę, to stwierdziłam, a dlaczego by nie? I naprawdę ta myśl przyszła, bo wie pan, to jest tak, że jest najpierw myśl i potem ta myśl jakby się przeradza w słowa. I jak powiedziałam głośno, że ja scholę zaadoptuję, to właśnie pierwsze, co usłyszałam, że właśnie ona tak ze zmęczenia, a drugie, że jakbym widziała, jakie to dziecko jest brzydkie i wygląda jak żabka i w ogóle, to bym nigdy, bo wtedy nie widziałam nic, to bym nigdy w ogóle nawet nie pomyślała o tym, ale... Kto tak powiedział? Te siostry? Nie, siostry, nie. Broń Panie Boże, siostra Agata wręcz się zachwycała siostrą i mówiła, scholą i mówiła, jakie to jest piękne dziecko. To jest moja księżniczka, to jest moje sleeping beauty. Także nie, absolutnie żadne siostry. Świeccy ludzie niektórzy tak twierdzili, że ona jest bardzo brzydka, ona jest piękną dziewczyną. No ale dobra, nieważne. Nie wygląd zewnętrzny jakby jest najważniejszy. Najważniejszy jest człowiek, tak? Decyzja zapadła w pani sercu, w pani głowie, no ale teraz trzeba było ją zrealizować. Jest pani w Indiach. Tak. Mieszka pani normalnie w Polsce. Co zrobić, żeby przeprowadzić taką procedurę adopcyjną? Więc tak, od ośrodka adopcyjnego do ośrodka adopcyjnego najpierw w Indiach, tak? Bo przecież nie mam żadnych do niej praw ani nic. Tam w każdym niemalże ośrodku słyszałam przez 2 lata, że nie da się tego zrobić, bo między Polską a Indiami nie ma konwencji. Nie ma takich możliwości w ogóle. Dlatego dzieci z Indii nie idą do Polski do adopcji. Ja w ogóle nie chciałam o tym słyszeć, bo dla mnie to jest bez sensu, żeby tylko jakieś procedury prawne jakby nie dały dziecku szansy. To znaczy ja już przez te 1,5 roku oswoiłam się z taką myślą, że jeżeli się nie da, to ja tam zostanę. Bo pani cały czas de facto była fizycznie z nią. Tak, tak, oczywiście. Już pani w Indiach została. Tak, byłam cały czas. I zaczęła pani chodzić od urzędu do urzędu i wszędzie mówili nie da się. Nie da się. W Polsce też mówili nie da się. Wszędzie mówili nie da się. Natomiast w pewnym momencie spotkałam taką kobietę, która właśnie prowadziła też taką agencję, oni to agencja nazwali, Adoption Agency. I ona wysyłała często dzieci do Stanów. I jak ona zobaczyła scholę, to ona mówi, ojej, to jest moja Frida, czyli taka dziewczynka niewidoma, którą ona właśnie znalazła jej rodzinę w Stanach Zjednoczonych. Mówi, jakby to schola jest jakby bliźniaczką tej Fridy. Też to właśnie ma mało oczy, nie ma tych właśnie oczek, też no wygląda jak schola, no ta moja Frida. I tak się jakoś tego, że tak się bardzo przyjęła na naszą sytuację i oczywiście powiedziała, ja nie mam pomysłu, ja naprawdę nie mam pomysłu, jak wam pomóc, ale ja was wyślę do swojego prawnika, którym kilka lat już współpracuję. Nie wiem, co on na to powie. Jeszcze tego samego dnia siostrą Agatą i ze scholą pojechałyśmy do niego i on tak zaczął myśleć, nie wiem, co zrobić. W pewnym momencie mówi tak, zaraz, a pani jest w Indiach ile? No 3 lata już. A na jakiej zasadzie pani jest w Indiach? No, mam residential permit, czyli pozwolenie na pobyt. No to przecież, jeżeli pani ma residential permit, to pani, tak jak obywatel Indii, może dostać opiekę prawną nad scholą. Bo w Indiach jest takie prawo generalnie, że każdy, nawet obywatel Indii, jeżeli nie jest w wyznania Hindu, to nic więcej jak opiekę prawną nad dzieckiem nie może dostać. Nawet jeżeli jest obywatelem Indii. Także pani i tak nic więcej by nad nią nie dostała, tylko może pani dostać opiekę prawną. A wtedy będziemy się martwić, co dalej. Nie wiem, będziemy przez Niemcy jakoś to załatwiali. Nie wiem. Chce pani... Pojawiło się też światełko. Chce pani taki układ? Chce pani coś takiego spróbować? A ja mówię do niego, ja nie tylko chcę, ale ja na pewno no tak, muszę tego spróbować. I natychmiast napisałam do Kalkuty, bo ona była w Kalkucie, jakby dalej przynależała do Kalkuty, tak? U nas była jakby tylko w szkole. I ja napisałam do siostry Marjorie, która była odpowiedzialna za te dzieci, za tą adopcję jakby tam w ogóle w Indiach, że takie światełko się pojawiło i że ja jestem tym zainteresowana. I pojechałam z siostrą Agatą i ze Scholą na tydzień do Indii i złożyłam papiery. Do Kalkuty. Do Kalkuty. I złożyłam papiery w sądzie rodzinnym. Siostrę Marjorie upoważniłam, że była jak moim takim reprezentantem. Oczywiście musiałam wszystkie jakieś tam tłumaczenia, że mam mieszkanie w Polsce. No wszystkie takie procedury. Tak. Wszystko to musiało być przetłumaczone. Ale udało się i dostała pani opiekę prawną nad scholą. Tak, dostałam opiekę prawną nad scholą. W międzyczasie jeszcze przyjechałam do Polski i powiedziałam, jaka jest moja sytuacja. I w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dowiedziałam się, że jeżeli ją przywiozę do Polski, to w Polsce już nie będzie problemu. Najważniejsze, że nie ma, jak ją przywieźć do tej Polski. Ale jeżeli ja już będę jej opiekunem prawnym i ją przywiozę, no to tutaj już nikt nic, no co tu, no to już tak będzie. Tak. I dobrze, że takie coś usłyszałam. Bo oczywiście się tego uchwyciłam. Nie, pani ma w sobie niesamowitą zdolność zadaniową. Są tak. Tacy ludzie, którzy się koncentrują na tym, że trzeba zadanie wykonać. Tak. I pani to miała wyssane z mlekiem matki i z krwią ojca. I rzeczywiście, jak pani poczuła, że jest jakieś światło i że można będzie doprowadzić do tego przyjazdu z Holi do Polski, to szła pani jak burza. Tak. I mało tego. I pamiętam, że w międzyczasie była taka sytuacja, że złożyłam już jako opiekun prawny, przysłano mi z Kalkuty te wszystkie dokumenty kurierem, włącznie z paszportem, ponieważ siostra Marjorie nie mogła nas reprezentować, więc wyrobili już jej paszport. Zrobiliśmy też wcześniej te zdjęcia, żebyśmy tam po te dwie doby nie jeździli w jedną stronę, tak, po to wszystko. Tym pociągiem. Tym pociągiem, tak. Więc oczywiście była taka sytuacja, że ja złożyłam wtedy już jako z Holi opiekun prawny o wizę polską do konsulatu w Bombaju. I co się okazało? Odmówiono mi tej wizy. A w tak zwanym międzyczasie przyjechał do nas ambasador Mroziewicz z Delhi. Znaczy przyjechał do Bangalore jakoś służbowo, ale jak oni przyjeżdżali do Bangalore, to zawsze nas odwiedzali. No i przyszedł do nas i mówi tak, no i tak rozmowa, kawka, no a jak bym mógł siostrom pomóc? No i my mówimy, no to w tej chwili jest najlepszy moment, żeby nam pomóc, bo jest taka sytuacja, że my się oburzamy, wy nam pomagacie jako ambasada przedłużyć tutaj w Indiach wizę, tak, żebyśmy mogły być, a Polska odmówiła takiemu małemu dziecku wizy. Jak to Polska odmówiła wizy? I siostra Agata poszła po schole, pokazuje mu schole, mówi, jaka jest nasza sytuacja, a on na to powiedział tak, da mi pani tydzień, niech pani do mnie za tydzień zadzwoni. Podał mi swój telefon, pod który mam zadzwonić, ja jakąś odpowiedź pani za tydzień dam. Dobrze. Dzwonię do niego równo za tydzień, a on do mnie mówi tak. Proszę pani, proszę powiedzieć panu konsulowi w Bombaju, że ma pani dać wizę wjazdową, turystyczną do Polski i proszę mu powiedzieć, że w Polsce na schole czeka na krócej karta czasowego pobytu. Proszę mu podać tylko numer tej karty i on na tej podstawie ma pani dać wizę dla dziecka. Ładnie się znalazł, bardzo ładnie. Gdzie normalnie trzeba być rok na pobytowej wizie, żeby można się starać o kartę czasowego pobytu. Jak no on co? To zrobił? Ja do dziś nie wiem. Ale konsul podpisał. Więc ja dzwonię do Bombaju, do konsula, a on mówi tak, dobrze, to jak mam tą wizę dać, to ja u was będę 19 marca, no bo jestem zaproszony przecież bo wybudowaliśmy nową szkołę, jestem zaproszony na otwarcie waszej szkoły dla dzieci niewidomych, to ja pani przywiozę ten paszport z tą wizą już. No i dał jej wizę na pół roku. Przywiózł nawet nam ten paszport i dzięki temu w 2000 roku, 14 kwietnia, przyjechałyśmy do Polski. Bardzo ładnie pani mówi o tych 5 latach, które upłynęły od momentu, kiedy pani poznała Scholę, do momentu, kiedy ją pani przywiozła do Polski. Znaczy nie, przepraszam, do momentu, kiedy ją przywiozłam do Polski, minęły dopiero 3 lata. To się dopiero w Polsce okazało, że to, co ja w Indiach załatwiłam, to było nic. Bo trzeba było jeszcze w Polsce to wszystko załatwić. Bo w Polsce nasz sąd nie chciał nic uznać. I ile to trwało w Polsce, zanim się udało? Kolejne 2 lata. Kolejne 2 lata. Dlatego było 5. Czyli w sumie 5 lat. Tak, tak. Zajęło pani tak. Doprowadzenie do sytuacji, mam wreszcie zaadoptowaną córkę. Tak, ja chciałam Scholę tylko i wyłącznie zaadoptować, bo ja uważam, że ja biorę dziecko na dobre i na złe. Żadna rodzina zastępcza, żadna jakaś opieka faktyczna, nic mnie nie interesowało, mnie interesowała pełna adopcja. Był jakiś moment zwątpienia w ciągu tych 2 lat w Polsce? Czy pani znowu miała jasny cel? Muszę to dokończyć, co zaczęłam. Ja miałam totalnie jasny cel. Do tego stopnia, że jak pojechałam do tego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prawda, i się wcześniej dowiedziałam, że jak pani ją do Polski przywiezie i będzie okej, okay, i pani mówi tak, bardzo mi przykro, ale to się nic nie da zrobić. Jedyne, co pani może zrobić, to z powrotem ją zawieźć do Indii. Na co ja do pani mówię tak, no to fajnie. To skoro ja ją mam zawieźć do Indii, to po co? Po co to tyle kosztów? Po co to generować nowe koszty? Skoro mam ją zawieźć tam, skąd ona pochodzi, to ona pochodzi ze śmietnika. To można ją równie dobrze wyrzucić na śmietnik. Ale ja tego nie zrobię, niech pani to zrobi. Ja wiem, to było brutalne. To był zimny prysznic. Ale w tym momencie ta pani dopiero zaczęła mnie słuchać. Powiedziała, przepraszam, ma pani rację. Ja w ogóle nic w tym kierunku nie zrobiłam, żeby chociaż postarać się pani pomóc. Żeby wysłuchać chociaż pani historii. Pamięta pani ten dzień, kiedy to się stało już faktem, że pani ma córkę? Wie pan, zanim to się stało faktem, to ja oczywiście znowu. Wojewoda odmówił karty z stałego pobytu, bo karta czasowego pobytu pozwalała jej tylko być w Polsce, ale ona nie miała ubezpieczenia, nie miała niczego. Ja musiałam na przykład za 650 zł za narkozę zapłacić, żeby jej badanie słuchu zrobić. Czyli w zasadzie nic nie miała, tylko to, że była legalnie w Polsce, tak? Tylko tyle. Więc ja się starałam oczywiście o kartę z stałego chociaż pobytu, że miała ubezpieczenie czy coś. Ale jak tego odmówiono, to ja się zdenerwowałam i w tym momencie powiedziałam, to nie, to ja i tak się nie poddam. I napisałam list do pani Kwaśniewskiej. Opisałam, ponieważ był prezydent pan Kwaśniewski, opisałam całą naszą historię. I napisałam takie zdanie na koniec. Nie tak dawno pan Olisa Debe dostał w drodze wyjątku obywatelstwo. Dostał obywatelstwo polskie. Jako piłkarz, wiem. Polska ma z tego zysk, chociaż to tylko moim zdaniem pozorny zysk. Tak napisałam. Natomiast nadanie w drodze wyjątku obywatelstwa takiemu dziecku jak moje, no nic jakby dla kraju może nie znaczyć. Ale ufam, że pan prezydent się do tego ustosunkuje jako człowiek, a nie jako prezydent. W ciągu tygodnia dostałam odpowiedź, że mam takie i takie dokumenty złożyć. Zadziałało. I tak naprawdę, oczywiście potem jeszcze się okazało, że nie ma metryki urodzenia, sąd znowu nie chciał tej metryki stworzyć, więc znowu dlaczego pani nie składa dokumentów, więc ja mówię, odpisałam dlaczego. Sąd rodzinny dostał taki odgórny jakby z kancelarii nakaz, że ma stworzyć metrykę urodzenia dziecku, jakąś tam, tak? Ma się odbyć rozprawa. No i wtedy po roku pobytu w Polsce dostała Schola nie właśnie kartę stałego pobytu, tylko obywatelstwo. No a kolejny rok później adopcja. Pamięta pani ten dzień? Oczywiście, doskonale. 21 listopada, tak. 2002. To był najpiękniejszy dzień. 2002 roku. Jesteście razem do dziś. Byłyśmy na szczęście razem. Na Scholi szczęście od 8 miesiąca jej życia byłyśmy razem, mimo tych wszystkich problemów, które... Tak. Jesteście razem do dziś. Ten wózeczek jakoś bardzo pięknie do przodu popycha pani. Chociaż nie jest łatwo. Pani się bardzo boi o przyszłość Scholi. Tak. Prawda? Bo system, który mamy w Polsce, ona już nie podlega tym wszystkim udogodnieniom, które dotyczą dzieci. Tak. Mówiła pani, że kiedy skończyła 18 lat, już nie ma Centrum Zdrowia Dziecka, które by ją prowadziło. Tak, gdzie ją prowadziło tak, no całościowo, tak? Miała tam wszystkich lekarzy. Teraz od lekarza do lekarza po różnych, z jednego końca Warszawy na drugi trzeba jeździć. I często to się odbywa tak, że w końcu i tak się kończy, że prywatnie chodzimy do lekarzy. To miejsce, do którego ona jeździ codziennie, tak, też jeszcze straci 2 lata i też w wieku 25 lat już nie będzie miała obowiązku szkolnego, straci już to miejsce. To naprawdę system jest taki, że jest przepaść między dzieckiem, które ma jeszcze obowiązek szkolnym, a dzieckiem, które nagle kończy te 25 lat i co? Jest dorosłe? U Scholi się nic nie zmieni, tak? Zmieni się tylko to, że będzie przepaść, że nie będzie szkoły, że nie będzie transportu, w którym mogłaby do tego ośrodka dojechać. No nie wiem, nie wyobrażam sobie. Zostaniemy obie zamknięte, jeżeli nie znajdę jakiegoś miejsca dla niej, to obie zostaniemy zamknięte w czterech ścianach w domu i będziemy udawać, że nie ma problemu. Ja, bo nie będę mogła pójść do pracy, Schola, bo nie będzie mogła wyjść do ludzi. Tylko ja się pytam, po co te 25 lat człowiek walczył o jej rehabilitację, o jej rozwój, żeby potem jakby... Ci ludzie naprawdę się potem uwsteczniają. Oczywiście, trzeba cały czas pracować. Dodajmy, że poza tym, że Schola nie widzi i bardzo słabo słyszy, jest dzieckiem głęboko autystycznym. Osobą, tak. Ona już dawno nie jest dzieckiem, to jest kobieta. Tak, jest człowiekiem głęboko autystycznym, jest człowiekiem z problemami alergicznymi różnego rodzaju. Naprawdę, ciężko chory. Po tym, co pani nam opowiedziała, pani Wando, jakoś jestem przekonany, że pani to wszystko ładnie poukłada. No dziś nie jest wam lekko, wasz budżet to też jest bardzo skromnym budżetem domowym, prawda? Pani tak, pracuje, pani ma 1000 złotych renty, a Schola ile dostaje od naszego państwa? 800, tam nie wiem ile w tej chwili renta socjalna wynosi, 870 ile i złotych, tak. Jakoś tak. Czyli budżet pani gdzieś w okolicach 3,5 tysiąca złotych. No nie, nawet nie, absolutnie nawet nie, naprawdę nie. Może 3200, 3300. Mhm. Dlatego od paru lat staram się prowadzić Scholi stronę internetową, staram się na Facebooku też jej stronę internetową prowadzić. Mamy subkonto. Staram się po prostu zwyczajnie po ludzku prosić ludzi, żeby właśnie na ten 1% podatku... Na Fundacji Anny Dymnej, tak, gdzie jest subkonto Scholi. Tak, tak, dokładnie. Jak Schola ma subkonto Fundacji Anny Dymnej, jak się wpisze Anna Scholastyka Wajda, to tam jak najbardziej można wpłacić albo właśnie jakiś datek, albo można odliczyć 1% podatku, za co zawsze jesteśmy ludziom bardzo wdzięczni i za to zawsze dziękujemy, bo to też nam trochę chociaż pomaga w tej rehabilitacji, w tym leczeniu jej, w tym kupowaniu tej żywności takiej bezglutenowej, bezmlecznej. Naprawdę jest bardzo uczulonym dzieckiem na wiele, wiele rzeczy. Każdy dzień, który pani ma za sobą i tak wieczorem, jak pani sobie siada i znowu pani mówi, dużo rzeczy się udało, mała zasnęła, to myśli sobie pani, że jest pani szczęśliwą osobą? Ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ja jestem w czepku urodzonym człowiekiem. Ja uważam, że ja mam szczęście... Znaczy, bo to jest tak, jak się ma szczęście do ludzi, to znaczy, że się jest szczęśliwym. Po prostu to szczęście się gdzieś przenosi, tak? Ja nie wiem dlaczego. My naprawdę jesteśmy takimi osobami, że tak jakby tak na pierwszy rzut oka ktoś na nas popatrzy, to powie, a co one mogą nam dać? Ale jakoś, nie wiem, ludzie do nas garną. Ludzie do nas, nie wiem, mamy dużo przyjaciół, mamy dużo znajomych, ciągle gdzieś chodzimy, albo do nas ludzie przychodzą. Schola ma imieniny, urodziny, to ludzie się upominają, że do Scholi chcą przyjść. To jest naprawdę fajne. Nasz dom jest bardzo otwarty. Bardzo często ktoś u nas jest. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że zostajemy same w czterech ścianach. Ja w ogóle, mój charakter, moje nie pozwoliłby mi nawet na to. I więc jak mamy szczęście do ludzi, to znaczy, że mamy szczęście, tak? Poza tym ja uważam, że ludzie są nam bardzo potrzebni, w sensie każdemu człowiekowi jest potrzebny drugi człowiek, że my wbrew pozorom potrzebujemy czasami być sami, ale generalnie mamy taką naturę, że jesteśmy stworzeni do życia w stadzie. Oczywiście. I potrzebujemy bardzo tego drugiego człowieka. I ja ze Scholą chodzę wszędzie. Ja się nie wstydzę Scholi. Ja uważam, że nie można zamknąć kogoś w czterech ścianach i udawać, że nie ma problemu. Nie. Tacy ludzie są wśród nas i my się mamy do tego przyzwyczajać. I druga zasada, której ja się bardzo, wydaje mi się, że się jej trzymam, to taką, że jestem ludziom za wszystko wdzięczna. Za każdy najmniejszy drobiazg. Dlatego, że nienawidzę mieć postawy roszczeniowej. Nam się nic nie należy. To, że ktoś nam pomoże, to trzeba mu tylko za to dziękować. Bo to nie jest tak, że nam się wszystko należy. Nie. Absolutnie tak nie jest. Pani Wando, ja mam szczęście, że odnalazłem panią w tym szerokim świecie, że mogłem panią zaprosić do Trójki i że nasi słuchacze usłyszeli pani historię. Bardzo za to pani dziękuję. Trzymam kciuki za przyszłość Scholi. Bardzo dziękuję. I wiem, że góry przenosić pani potrafi i że jakoś to wszystko się dobrze ułoży. Taką mam nadzieję. Znaczy ja też w to wierzę, bo inaczej to w ogóle nie miałoby sensu życie. Po prostu jakby człowiek nie miał, nie wiem, w sobie optymizmu, w sobie wiary jakiejś takiej, nie wiem, nie wierzył w drugiego człowieka, nie wierzył w jakąś taką... To w ogóle, jaki to by miał sens? No. Dokładnie tak. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, pani Wando. A gdyby ktokolwiek z państwa był zainteresowany historią adopcji małej Scholi, to jest na naszym rynku książka, którą napisała pani Wanda Wajda, Dziecko z Kalkuty, opowieść o miłości i spełnieniu. Dziękuję jeszcze raz. Proszę pozdrowić małą Scholę. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.